«Маленькая бабка-ёшка». Аўтар радыёверсіі Светлана Ананіч, рэжысёр Зінаіда Паўлоўская, рэдактар Светлана Ананіч, гукарэжысёр Ніна Райская. Запіс 1996 года. Ролі выконвалі ад аўтара артыст Уладзімір Курган, «Маленькая бабка-ёшка» артыстка Алена Пастрэвіч, «Крумкач Абрахас» артыст Александр Кашпіраў, «Ляснічы» артыст Вячаслаў Галуза, «Бабулька» заслужаная артыстка Беларусі Наталя Кашаткова, «Злы вознік з пугай» артыст Вячаслаў Галуза, «Конь» артыст Сергій Шымко, «Старшыня стралкоў» артыст Вячаслаў Галуза, «Хлопчык Томас» артыст Сергій Шымко, «Дзяўчынка Уроні» сястра Томаса артыстка Зінаіда Паўлоўская, «Маці хлопчыка і дзяўчынкі» заслужаная артыстка Беларусі Наталя Качаткова, «Хлопчык у карнавальным касцюме людаеда» артыст Сергій Шымко, «Дзяўчынка ў карнавальным касцюме маленькай бабкі-ёшкі» артыстка Зінаіда Паўлоўская, «Злыя ведзьмакі» артысты Вячаслаў Галуза і Сергій Шымко, «Галоўная баба-яга» заслужаная артыстка Беларусі Наталя Качаткова. Вязьмарак просто нюх на розныя прыгоды. Спрачаюся абрахас, што яшчэ колькі крокаў і лес падорыць нам незвычайную сустрэчу. Сумніваюся, нікога не бачна, акрамя нейкай старой жанчыны. І чаго яна прыцягнулася ў наш гушчар, не разумею. Пацікавімся, добра? Дарыня, прывітанне! Толькі не пужайцеся, ну не трэба рабіць такія вочы. Я проста хацела дазнацца, што вы тут шукаеце. Ой, што шукаю? Сухую кару і галлё для сваёй печкі. Боже мой, але мне не шанцуе. А з якой прычыны, Лес, нібы хтосьці падмёў ніводнай сухой галінкі. Уся бяда для нівага ветру. А пры чым тут вецер? Ну, як гэта пры чым? Ён жа не хоча дзьмуць, а таму з дрэваў нічога не падае. Слухай, ці не магла б ты як-небудзь дапамагчы гэтай жанчыне? Ты чытаеш мае думкі, абрахас. Толькі учапіся за мяне мацней, бо інакш табе знясе віхор. Я трываюся. Вецер, вецер, прылятай, нам галлё паабтрасай. Загадваю, табе спыніцца. Ай-яй-яй-яй, якое шчасце, якая удача. Цяпер мне хопіць сухога галля на ўсю зіму. З гэтага часу маленькая бабка-ёшка пачала клапаціцца пра ўсіх, хто збірае ламачча ў лесе, каб ніхто не вяртаўся дамоў з пустым кошыкам. Як жа здзівілася наша чарадзейка, калі раптам спаткала ўжо знаёмую ёй старую жанчыну з заплаканымі вачыма. А што зноў за бяда? У чым справа? Новы ляснічы забараніў збіраць сухое галлё. Ён вытрас усё з майго кошыка і паабяцаў наступны раз мяне пасадзіць. Куды пасадзіць? Турму. Ён што, блёкату аб'еўся? Блёкату, канечне, паслухала б ты, як ён крычыць. Ну не плач, не плач, заўтра смела прыходзь у лес, я прывучу ляснічага. Пабачыць ён у мяне смаляную саву. гэтымі словамі маленькая бабка Ёшка наваражыла сабе поўны кошык сухога галля і села пры дарозе. Праз некалькі хвілін паказаўся новы ляснічы. Яшчэ адна бабуленцыя. А што ты тут робіш? Адпачываю. Кошык надта цяжкі, а я такая кволая. Кволая? А хіба ты не ведаеш, што збіраць сухое галлё забаронена? Адкуль жа мне ведаць? Усыпай! Усыпай ламача і прэч адсюль! Прэч! Чуеш? Ну што вы, пан ляснічы, хіба вы... Ой, хіба вы пакрыўдзіце маленькую бабульку? Яшчэ спрачаешся? Ну, сцеражыся, ды я! Я хачу папрасіць у цябе прабачэння. Зразумела, ты можаш пакінуць сабе гэтыя галінкі. Ой, што са мной адбываецца? Я хацеў арыштаваць старую, а мой язык пачаў прасіць у яе прабачэння. Нічога не разумею. Але ты, мой маленькі сябар, пэўна здагадаўся, што нашая чарадзейка проста зачаравала ляснічага. Так будзе лепш, сыночак. Там мой кошык не быў такі цяжкі. Я дапамагу табе аднесці дамоў гэты ламачы. Якую лухту я нясу, зусім звар'яцеў. І праўда, сыночак, ах, які ж ты уважлівы малады чалавек. Гэта яшчэ не ўсё, бабулька. Калі ты стамілася, то сядай верхом на сваё ламача. Я здолею занесці і цябе таксама. Канец, я сябе не пазнаю, хоць скрой зямлю праваліся. Паехалі! Наперад, сыночак! А калі ляснічы давёз бабку Ёшку да хаткі на курыных лапках, яна папрасіла яго яшчэ пасячы і перавязаць прынесенае галлё. Зараз ты можаш ісці дамоў. Дзякую. Ніколі не бачыла такога ветлівага і паслужлівага ляснічага. Вось будзе радасць усім жанчынам, якія збіраюць галлё. Ты ж ім таксама дапаможаш, правда? Так. Ляснічы не адказаў нічога, але з таго часу варта было яму заўважыць нейкую бабульку з кошыкам, як ён з жахам абыходзіў яе бокам і хаваўся ў гушчары. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Яна зноў хныча. Ну навошта, скажы ты мне, прымушаць качаргу скакаць па хаце? Таму што ў лесе ідзе дождж, і мне так маркотна. Ох. Але паціху хмаркі разбегліся, выглянула сонейка, і бабка Ёшка са сваім крумкачом Абрахасам вырашылі крышку прагуляцца. Спрытная мятла панесла іх над лесам, над сенажаццю, і праз некалькі хвілін яны наблізіліся да невялікай вёсачкі. Дёрся ты, шальва! Ну, давай! Давай! Кар-кар! Гэта буральна! Кар-кар! Ён лупцуе свайго каня, як заплечных спраў майстар! Кар-кар! Хіба можна на гэта глядзець спакойна? Кар-кар! Не хвалюйся, мой добры Абрахас. Ужо сёння я навучу гэтага вошыка, як трэба абыходзіцца з жывёламі. Ось. Ось яна, Нарешті дотягнулося, недалеко. Стой тут. А я бакуй пойду, потешу свой страунік. Послухай, ён кинул коня жену на дворы и не поклопотился, как выдали сено. Який благий господар. Благий? Ну, Буванчик, не брыкайся. Не брыкайся. Твой возник завсюды такі злы. Іу. Завжди побачили б вы яго п'яным. Іу. Ён шалее і так лупіць мяне пугай, нібы сноп аббівае. Ганьба, ганьба, Трэба ратаваць коня жену, Трэба. Ты дапаможаш нам, Буланчык, дапячы твайму гаспадару? Ахвотна. Але што мне трэба рабіць? Калі ён захоча ехаць, ты мусіш не кранацца з месца. Гэта немагчыма. Ён хвастае мяне да смерці. Абяцаю, што пуга возніка болей да цябе не дакранецца. Тады я згодзен. Цікава. Якое новае чарадзейства прыдумала наша бабка-ёшка. Ню-ню, мой дружа, яна не стала выклікаць маланку, каб спапяліць злога возніка. Яна просто падышла да дрожак, узяла пугу і завязала на ёй маленечкі вузельчык. Потым схавалася за пуняй і пачала сачыць за далейшымі падзеямі. Прайшоў нейкі час. Дзверы карчмы зарыпелі, адтуль выкаціўся сыты і разамлелы вознік. Ён ускараскаўся на дрожкі і тузануў лейцы. Ну, пайшла шальма, ну! А ты што, жартаваць са мной будзеш? Ну, сцеражыся, лянівая жывёліна. Зараз я возьму пугу і дапамагу табе скранацца з месца. На! Атрымлівай! Што такое? Пуга ляснула ў паветры і нават не закранула каняжыну. Затое удар прыйшоўся прама па галаве возніку. Удача. Ну, нічога, ты мне за ўсё заплаціш, конская костка. Другі удар будзе твой. Ось, на, не сумнёйся, баб... Што за наволач? Ось табе! Так тебе! Ай! Так! Ой! Не-не-не! Ой! Хопіць! Не треба, так справа не пойдзе! Ай-яй-яй! Я болей не буду! Усё! Выкидывай пугу! Ай-ай-ай! Отчапіся! Пуга! Отчапіся! Побіражыся, даражэнькі, і добра запомні. Калі ты яшчэ раз возьмешся за пугу, яна ўдосталь паходзіць па твайму карку. А цяпер абяджай! Ну, пайшоў! Дзякуй! Ніколі больш не буду біць свайго булачыка. Ну, упусціце ж! Паспрабуй адшукаць гэтых дзяцей у такім натоўпе. Прыкмеціў, каб... Томас! Уронька! Ну, што за сумныя твары? Хіба можна прыходзіць на свята і мець такі выгляд? Нам можна. Бацька аддае нашага быка на прэмію лепшаму стралку. Быка карбіньяна. Так, на прэмію лепшаму стралку. А той яго жарыць зарэжа і засмажыць. Усе стралкі сядуць за стол і з'ядуць нашага сябра. А калі ніхто не будзе лепшым, такое ж таксама можа здарыцца? Не. Стралковага свята без пераможца не бывае. Паглядзім. Пайшлі са мной, усе скончыцца добра. Калі сябры прыйшлі на паляну, там ужо маршыравала калона стралкоў. Наперадзе шаблі нагала ішоў старшыня стралкоў. Апошнім трухаў бык карбіньян, якога упрыгожылі рознакаляровымі стужкамі. Ура! Аддзяленне! Стань, паспа! Цішэй, зараз старшыня скажа прамову. Сёння я маю гонар сардэчна прывітаць вас усіх на свяце стралкоў! Ура! Асаблівую падзяку перадаю гаспадару карчмы Залаты Бык, які ахвяраваў у якасці прэміі свайго ўласнага, жывога, такога прыгожага быка! Ура! Тішай, тішай, калі ласка! Аб'яўляю свята стралкоў адкрыты! На ўскрайку паляны стаяла высокая жэрдка з драўляным арлом на самым версе. Якраз арла і павінны былі збіць стралкі. Першым выйшаў, канешне, старшыня і бліскуча прамазаў. Прысаромлены камандзір стралкоў адышоў у бок. Наступным быў яго памочнік. Ён старанна прыцэліўся. У натоўпе пачалі пасмейвацца. Паступова рохат захапіў усіх. Вядома, калі прамажа нехта адзін, не бяда. Але калі ўсе стралкі запар страляюць міма цэлі, тут ужо можна жывот падарваць ад смеху. Гэта немагчыма. Божа мой, якая ганьба, якая ганьба. Ніхто, акрамя Томаса і Уроні, не дадумаўся, што маленькая бабка Ёшка зачаравала ўсе стрэльбы. Вось чаму яны білі міма. Цяпер ты ідзі, Томас. Я? А што мне там рабіць? Страляць, страляць. Эй, старшыня! Ну што табе, малеча? Дайце мне стрэльбу. Абяцаю падбіць гэтаму арлу крылы. Ты, малеча, ах ты! Мы хочам бачыць! Мы хочам бачыць! Ну, калі ласка, што мне, няхай разок стрэльне! Хіба дзеля жарту? Карр, карр, ён патрапіў! Карр! Ой, арал взляцеў жэрдкі! Ура! Ура! Прабачце, прабачце, дазвольце мне падысці да пераможцы. А калі загадаеце засмажыць ваш выйгрыш? Ніколі! Як гэта ніколі? Яго ніколі не будуць смажыць. Бык пойдзе назад у стойла і там застанецца. Ура! Людзі, усхваляваныя небывалымі вынікамі свята, пасадзілі хлопчыка разам з сястрой на быка, а самі пакарочылі следам. Апошнімі, з кіслымі тварамі, пляліся стралкі на чале са старшынёй. І ніхто з людей не зауважив маленькою бабку-ёшку, яка вишмигнула з натовпу і зникла у лісі. Там яна завела мятлу, сіла на її верхом і полетіла у свою хатку на куриних лапках. Ну і натомилась я! Але тобі і знов удалося зробити добру справу. Удалося. Надійшов вечір. Маленька бабка Ёшка і старий крумкач Абрахас легли відпочивати. Запрошаю тебе на прогулку по Вязковой вулице. Ой, да что это сегодня тут отбывается? Откуль взялись индейцы и турецкие факиры, людоеды и шейхи? Может, сюда завитал цирк? Не, просто у вёсцы почався карнавал, а значит, хлопчиков и девчинок вызволили от школьных занятков, и яны перепранутые рушить на Вязковую площу. Ты, конечно, ведаешь, друже, что там, где гамонк и веселость, завжды можно сустреть маленькую бабку Ёшку и крумкача Абрахаса. Ой, подивись, Абрахас, уй, на тох людоеда. Ён гладить себе по животе весь час раве. Я голодный. Мне значно больше подобается каминар, який размахвае циліндром. Яго вопратка такого цудоўнага чорнага колеру, амаль як маё пер'е. Послухай, як весело палять ковбой з Пугачова. Разбойник Яромир так корчить морду, что весь час отклеиваются его вусы. Ой, кого я бачу? Маленькая бабка Ёшка. Где? Вон там, каля пожарной каланчи. Бачу, у яе у руках вялізная мятла. Так. Треба з ёй познайомиться. Ой, добрый день. Мы с тобой часом не сёстры? Цалкам магчыма. А колькі табе гадоў? 12. А табе? 127 з паломай. Ух ты! Здорово придумала. Треба запомніць. Ой, тепер, калі ў мене спытаюць, колькі мне гадоў, я адкажу 250 і 3 месяцы. Але я сапраўды маю такі ўзрост. О, ну вядома. І вядзьмарыць ты так само ўмееш, а? А лётаць на мятле умеешь? А як же? Може, паспрачаемся? Не будем, бо ты все равно нічого не умееш. На што паспрачаемся? Хлопцы, дзяўчаты, усе сюды! Тут маленькая бабка Ёшка, якая сцвярджае, што можа лётаць на мятле. Може. Гэта немагчыма. Дык няхай тебе пакажа, праўда гэта ці не. Так мы табе і паверылі, ага. Добра, у такім выпадку я сапраўдны людаед. Калі ты падманіш, я цябе з'ем. Калі ласка, еш. Толькі спяшайся, бо праз хвіліну я знікну. І не паспеў хлопчык-людаед схапіць маленькую бабку-ёшку, як яна ўскочыла на мятлу і ўжык паднялася ў паветра. Дзеці стаялі ашаломленыя. Людаед ад жаху не мог вымавіць і слова. У шэйха зляцеў з галавы турбан, разбойнік Яромір знерухоміў з разяўленым ротам, а індзейцы пабялелі, як снег. Нам верите, я еще друзей могу. Людоед, Здаецца, хацеў пад'есці? Людаед, вось, лавіце! І ў гэты ж момант на плошчу абрынуўся лівень. Але гэта быў асаблівы лівень. З неба сыпаліся пончыкі, цукеркі і пірожныя. Дзеці весела накінуліся на пачастункі. Толькі адна дзяўчынка у касцюме бабкі Ёшкі ні да чаго не дакранулася. Яна задумліва глядзела на адлятаўшую мятлу і цяжка ўздыхала. Ой, гэта ж трэба. Напэўна, ёй сапраўды 127 гадоў. Агу! Бабка Ёшка! Ой! Ды ў пакоі нікога няма. Карррр! А мяне не бачыш? Ой, прывітанне, прывітанне, абрахас. Гонар маю, карррр! А дзе ж падзелася твая валадарка? Бяда, карррр, бяда! Яе выклікалі на савет вядзьмарак. Баюся, што нездарма, карррр! Ты цікавіся, дружа, што такое савет вядзьмарак? Гэта калі збіраюцца разам многа-многа бабак і ёжак і разбіраюць паводзіны адной з іх. Это ганьба! Небывалое самоцтво! Николи бабки Ёшки не сябравалі з людзьмі. Николи не рабілі добрыя справы. Патрабуем суда. Я нават рада, што хоць нейкую карысць прынесла. Я лічу, што кожнай вядзьмарцы трэба. Прыніся! Прыніся! Так, усё зразумела. Маленькая бабка Ёшка знеславіла наш род. Сіка! Яе навучылі чарадзейству, каб рабіць злыя справы, але яна не пажадала. Заўтра гэтым жа часам я вынесу ёй прысуд. А пакуль што прывяжыце яе да дрэва. Тут у адзіноце ля гары Блаксберг ты абдумаеш свае паводзіны. І калі не згодзішся быць такой, як усе, я табе не зайздрошу. Сюды, хутчэй, карррр. Ну і уліпла наша гераіня. Што ж рабіць? Слухай, дружа, ты не будзеш супраць, калі я умяшаюся, не? Тады я імчу на дапамогу. Давай развязвай, карррр. Гатова. Дякую вам, сябры. Вось я бедная, напакутвала. Усе цела не мела, як колода. Карррр, подумай лепш, як ты цяпер со сваімі сёстрамі памірышся, карррр. З гэтымі лютымі вядзьмаркамі? Ні за во што, я іх яшчэ прывучу. Карррр, мало табе ліха, карррр. Нічога, Хай не думают, что я самая маленькая, и меня можно крыудить. Варьятка, она сбирается ворожить, леп стрематься далей, Умба-румба, хорус-морус, метлус, залетлус. Бачу, гэта мётлы. Так-так, мёты ўсіх вядзьмарак, я выклікала іх. Але навошта? Пачынае цямнець, да і вецер пранізлівы. Невялічкае вогнішча нам ніяк не пашкодзіць. Калі ты спаліш мётлы ўсіх вядзьмарак, табе не жыць, а памятайся. Не хвалюйся, Абрахас, гэта яшчэ толькі пачатак. Так, так, так, так, кучка гатовая. Зараз мне патрэбна папера для распальвання. Тубус-зубус, перлус-мубус. Книги, чародейные книги, усих ведьмарок, який жах, кар, ну а теперь самое головное заклинание, сфирус мармырус, лё... Ой, что, что не можешь, кар? Подпалить не могу. Злые справы робить не могу. Горло. Горло перепинает. Руки колотятся. Кратей не могу. Все. Сама кашу заварила. А теперь кусты. Не разумею, не разумею. А с вогнищем як же. Не я. Не будем вогнища. Метлы. Метлы. Кьотлус. Пригожотлус. Это ж летальные аппараты. Того, что ты их упригожила кветочками. Были метлы, а теперь букеты. Подаруй их вязковым жальчиком. Добро, добро, а чародейные книги, карр, вернешь назад ведьмаркам, карр, так. Ага, так, так, так, так, так, так, что ж ими зарабить? Придумала! Перетвору их в сборники казок и отправлю в детячие библиотеки. Так, Шарус, Баварус, Каскас, Закваска! На мой погляд, так значно лепш. А я не помылился, коли называл тебе самой доброй бабкой-ёшкой на свете. А теперь домов. Так, после стольких лихих пригод можно и отпочить.